Megy a meló, nagy a terhelés. Zakatol a gép, folyik a termelés. A nagy világnak hátra arc, ha harc, hát legyen harc. Ki a legjobb, ki az élbrigád? Közben az üzem elől elkötik a bringát. A piketábor lázban ég, színkes vörös a cél. A norma abnorma, munka, versenyek és pofa, bekoma. Május egyik, ha jó voltál, szólt a beutaló és egy barbúzár. Újra itt a nyár, hát zárjon be a gyár. Ilyen a balcsi, nincs több szabály. Zárjon be a gyár, minden szabad, de semmit sem.